حقیقتاً به مفاد الهیت ترکیبیت و نتیاد مثلا دا اتفو پا مضمون سابق داو چه بل انما تدخلو فی متعلق لکم بیتبع ده مقصد داو مضمون چه ان نسبت لا یتعلقو بی لکم حقیقتاً نسبت سر تصدیق حقیقتاً نده متعلق بل انما یتعلقو لکم حقیقتاً بلکه نده با بلکه صرف تصدیق متعلق تا حقیقتاً بی ذات پا مفهوم اجمالی ترکیبی پوره چه نام اتحاد دا چه دا حقیقت واحده دا نو دلتا بل متوسط بین النفی والاثبات لکه دا لغت فصیحه پا بل که دا خود دلتا یو مساله دا آقا دا دا چه بل اضراب پارا راجی لکه دلتا بل اضرابی دا نسبت نه اضرابو که چه دا نده متعلق بی ذات غدوله او که او دای ویل چې متعلق به ذات ته تصدیق چي دا حقیقتاً به ذات عام مفاد دیاتی ترکیبی ده چې مفهوم اجمالی ده نو دا اضراب سم من النفی الی الاثبات ا قاعده په بل کې دا ده لکه په دې تصریح خطیب کړی ده ا وایي چې قاعده په بل کې دا ده چې دا نفی اثبات پنځ کې وارد سی نو دا انتقال دی حکم متبو کې متبونه تابع ته ا مطبوع په حکم نه مسکوتانو کې لکه دا خطیب ویلي دی او دا قاعده تل اضراب هم ده یا په مطبوع کې نقیز دی حکم منتقلی اوس دلته نفی اثبات تي اول دا ده لا یتعلق لکم حقیقتاً بالنسبت دوم دا ده یتعلق لکم حقیقتاً بمفاد الهیت ترکیبیه نو مخکې مطبوع نسبت تا او حکم داو لا یتعلقو بلکم حقیقتاً دغه نسبت سره تصدیق حقیقتاً نه ده متعلق نو نسبت مطبوع ده او دا حکم نفی چې نه تعلق تی تصدیق ته بذات دای حکم ده ا تابع وروسته هغه مفاد دی حیاتی ترکیبی ده چې مفهوم اجمالی ده نو بل راجی لپار دی انتقال دی حکم منفی حکم نفی د مطبوع نه تابع ته اغه حکم نفی چې په مطبوع کې وی ان نقل کې مطبوعه تابع ده نو هغه نه تعلق دی حکم اغه نقل کې نسبت نه تابع ته چې مفاد ده ته ترکیبی ده چې مفهوم اجمالی ده نو دا مطلب به سي چې نه د تصدیق حقیقتاً متعلق په مفاد ده ته ترکیبی پوري باقی نسبت چې ده دا په حکم نه مسکوتانو کې ده لکه خطیب وای ادا قاعده په اضراب کې هم ده یا دا چې په مطبوع کې نقیز دی حکم نفی ثابتی نفی نقیز اثبات ته نو هلته به اثبات ثابت سي هغه دا ده چې نسبت په متعلق بی ذاتی نه به یې متعلق بی ذات مفاد دی آیتی ترکیبی لکه دې باندې دا خبره منسوب ده شیخ ابن عجیب ته او دام قاعده ده په بل اضرابی کې نو بنا پاول باندې لازم سو خلاف مقصود یکه مقصود خدا و چې دا نسبت نه ده متعلق بی ذات اما مفاد ده حیات ترکیبی چې مفهوم اجمالی ده دا متعلق بی ذات ته دا د ماتین مقاصد نو اوس خو ما قبل د مطبوع الحکم نفی سلبی حکم چې نه تعلق بی ذات ته عام مطبوع نه تابع ته نقل نو دا معنی چې مفاد دی آیتی ترکیبی نه ده متعلق بی ذات ا نسبت مسکوتانو سو پرای د خطیب او دا اصل له په قاعده تل اضراب کې اندل باز نو نسبت مسکوتانو سو پته نه ولګی دا متعلق حقیقتاً دا یا نه ده خو هغه نفی حکم چې نه تعلق و حقیقتاً هغه مفاد دی آیتی ترکیبی ته نقل سو چې مفهوم اجمالی ده نو دا معنی چې مفهوم اجمالی نه ده متعلق و تصدیق حقیقتاً او نسبت نه نه یو خبر نه دا خلاف مقصود سه دا هو مقصود دی ماتین خدا و چه دا متعلق بی ذات ده او بنا پسانی بانده لازم سه عکس المقصود زکا ثانی خدا و چه حکم نفی چه نه تعلق حقیقتاً و آئی مطبوع نسبت نه نقل که تابعیت چه مفاد دیتی ترکیبی ده اگر نه تعلق حقیقتاً ا نسبت که مطبوع که چه نسبت و آکه نکیز دی حکم سلبی ثابت سه نقیز دی حکم سلبی اس بات چے تعلق حقیقی دا بے ہویدہ مطلب سے چے نسبت متعلق حقیقتن دا او نہ دا متعلق حقیقتن مفاد دیاتی ترکیبی دل تا سلب را لے حالت اس بات را لے چے نقیز دے سلبو نہ دا خلاف مقصود سے عکس مقصود سے دے ماتین مقصود عکس دلتا صادق سے ماتین مقصود دا چے نسبت متعلق بھی تبا دا مفاد دیاتی ترکیبی متعلق بھی ذات تا اس دا مطلب سے چی نسبت متعلق بھی ذات تا مفاد دیاتی ترکیبی دا ندا متعلق بھی ذات نلازم سا عکس المقصود و طالبات لن ادغا سے کلام ذو الوجہین مبارد نا وارد دا مبارد ہم دا سے وائی چی بل چی متوسط سی بین النفع والاثبات نو چونکہ بل ازرابی دا نو ادا ازرابی نفی نہ اس بات تا انتقال دی حکم نفی کئی اگر نفی وال حکم نقل کئی متبون چی نسبت تا دلتا تابیت تا چی مفاد دی آتی ترکیبی دا نو اگر نفی دی تعلق پا نقل کی حقیقتن مفاد دی آتی ترکیبی تا او نسبت یا مسکوتانو دا مبرد وائی یا نکیز دی حکم منتقلال تا ثابتی حکم منتقلال نفی و دی اگر نکیز با ثابتی چی اس بات تا نو بنا پاول لازم سے خلاف مقصود بنا پسانی لازم سے عکس المقصود لکتوائی ما جانی زیدن بل عمرن دا بل انتقال دی حکم نفیو که مطبون تابیتا یعنی عدم مجیعت دا نقل که عمر تا باقی زید مسکوتانو دا بنا پا قاعدت الازراب پراید خطیب یا زید چه نکیز دی عدم مجی ثابت تا چه مجی دا دا مانا چی امر خونه دا راغلا ہے باقی زید مسکوتانو دا یا زید راغلا ہے دا دا مقصد سے ندلتا دا مانا چی مفاد دیاتی ترکیبی خونه دا کی قطن متعلق نسبت یا مسکوتانو دا یا اغا متعلق بی ذات دا نبینا پاول لازم سے خلاف مقصد ماتین مقصد خو عکس ہو ابینا پس ثانی باندی لازم سے عکس المقصود والتالی باطلون جواب دادا چی بل دلتا مبنی دا پرائی دی جمہور باندی جمہور وائی چی بل بین نفی والی اثبات رازی نو دای انتقال دی حکم نفی نکی مدبون تابیتا بلکہ منفی منتقل کی مدبون تابیتا منفی خو مثبت تا نفی ننکل کی منفی چی مثبت تا نو بل راجی بین نفی والی اثبات بے راجی لپار دی ازراب انتقال دی حکم منفی چی اثبات تا دا مدبون تابیتا امدبو پوکن مسکوتانو کی پرائے دی جمہورو ان نکیز دی حکم منتقل ثابتی پرائے دی ابن مالک ندلتا دا مقصد سا چی اغا منفی حکم چی ما قبل کیو منفی خو لایتا نفی لایتا اللہ کل حکم حقیقتنو ام منفی یتا اللہ کل حکم حقیقتنو نا اغا منفی حکم چی تعلق حقیقی دا آئی مدبو نا نکل کتابیتا چی مفاد دیتی ترکیبی دا امدبو چی نسبت تا مسکوتانو دا پرائی دی جمورو یا نکیز دی مثبت ثابت تا چی نفی دا نو دا مانا چی بل سر انتقال دی تعلق حقیقی را لائے مفاد دیتی ترکیبی تا دا مانا چی متعلق حقیقتن دا مفاد دیتی ترکیبی باکی نسبت تا مسکوتانو دا یا نسبت متصیف تا پر نکیز دی اثبات چی نفی دا یعنی آن ندا متعلق حقیقتن او دا متعلق حقیقتن دا دوارا مذہب سیس لے جکا چی مفاد دیاتی ترکیبی متعلق حقیقتن سو البت نسبت مسکوتانو سو پرائی دی جمہورو اپرائی دی ابن مالک متصف سو پر نکیز المنتقل منتقل چی کم حکم مثبت تو اغیر نکیز بانی متصف سو چی نمتعلق متعلق والا ہے خو مذہب دی ابن مالک دا صریح تا امورا پر جواب اپرائی دی ماتین جکا ماتین رائی دا دا چی نسبت متعلق بی تبا بی ذات ندا ہم مفاد دیاتی ترکیبی متعلق بی ذات تا پا دیوانی مذہب دی ابن مالک صریح دا جکا آگا دوارا کارا کئی مطبوع کے مثبت نکل کئی تابیتا آپ پا مطبوع کے نکیز الاثبات وائی نو آگا نسا متعلق حقیقتا نسبت او مفاد متعلق سا حقیقتا دا خو ماتین رائے وا مقصد داو جمہور مذہب ہم گزارا کئی چی مفاد دیاتی ترکیبی متعلق حقیقتن سے خو نسبت مسکوتانو سے سرد دی چی نسبت کی دی ماتین رائے وکن چی آن دا متعلق حقیقتن مگر انتباہ کی مسلک الجمہورم کے دائسی بنا بر حسر جکہ دے وئی بل انما یتعلق لکما کی کتن بل انما حسر دا یعنی دا مانا چی حقیقتن تصدیق صرف مفاد سرا متعلق دا. نو چی دا صرف مفاد سرا متعلق سر نو دا حسر دے تقاضا کی چی نسبت متعلق بتبا دا لہذا بیام انتباق پا مسلک الجمہور اس بل انما یتعلق لکما کی کتن صرف تصدیق حقیقتن متعلق دا مفاد دے آتی ترکیبی پوری وہ سا دیوان دے سوال دا بلکی لغوی قانون دا چی دا قصر پار را جی او انما قصر پار را جی دو کلمات ہیں دے قصر جمع سوی جواب دادا چی دا بل قصر پار نا دا وارد بلکی دا خالص عطف پار دا قصر مقصد نست پکے یا دا جواب یا دا جواب چی ٹھیک تا دوارا قصر پار دی مقصود نا تاکید القصر دا اب مقصود دا تاکید القصر نا رد پا مشہورینو باندے اکد طریقے سر چی مشہورین وائی چی نسبت متعلق تصدیق سر دا دو ویری قصر ہوکر بل انما خاص کر صرف یا تعلق لکم متعلق تا تصدیق حقیقتن بی ذات مفاد دیتی ترکیبی پوری تاسو چی مشہورینو وائی چی نسبت تا دا غلط تا یا بلکہ قصر دا پا نسبت سرا بلکہ قصر دا دی متعلق حقیقی مفہوم اجمالی سرا پا نسبت سرا نسبت دا اینما کہ قصر دی تعلق حقیقی دا مفہوم اجمالی سرا پا نسبت سرا نور احتمالات ہوتا گویا بل قصر پارا دا چی متعلق حقیقی منحصر دا ذات تی مفہوم اجمالی سرا خب پا نسبت سرا نسبت دا یعنی متعلق حقیقی مفہوم اجمالی دا نسبت ندا دا قصر دی متعلق حقیقی مفہوم اجمالی پورے پی اضافت سرا نسبت تا دا ادا انما ہم قصر پارا دا حصر دی متعلق حقیقی کئی مفہوم اجمالی پورے پی نسبت سرا نور احتمالات تا فتدبر